I tak niezobowiązująco brzmi sobie album Shape the Future, Nightmares on Walks. To już ósma płyta w dorobku tego producenta, gentlemana działającego od końcówki lat, od drugiej połowy lat 80. I co ciekawe, od tamtej pory wszystkie jego płyty ukazały się w wytwórni Warp. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało na nowej muzyce, jak bardzo będzie rządził publicznością, po jaką stylistykę będzie sięgał. Dziś przed wyjściem do radia słuchałem jego kilku kompilacji, gdzie naprawdę facet zrobił doskonałą robotę, jeśli chodzi o historię hip-hopu, bowiem powyciągał takie perełki i takie utwory, że fani tego gatunku z pewnością mogli się czegoś nauczyć, słuchając tych jego kompilacji. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało na przełomie czerwca i lipca w Katowicach. Do tego czasu proponuję jeszcze przynajmniej w małym fragmencie tę najnowszą płytę Shape the Future. Thank you. Nightmares on Walks. Teraz jeszcze z płyty, a już na przełomie czerwca i lipca w Katowicach na festiwalu Tauron nowa muzyka. W minionym tygodniu kolejnych artystów ogłosił także Audio River i bardzo się ucieszyłem, że do Płocka przyjedzie w ostatni weekend lipca Erik Estornell. Thank you. Eric Estornell, czyli Maceo Plex. To jest pseudonim, z którego słynieł producent. Gentleman, który w zeszłym roku, w połowie 2017 roku, wydał swój drugi, a właściwie trzeci album. Album zatytułowany Solar. I tu, drodzy Państwo, powoli żarty się kończą. Separation, a wcześniej Sparks of Life z płyty Solar Maceo Plexa, płyty opublikowanej w połowie 2017 roku. No, zastanawiam się, jak Eric Estornell, bo tak naprawdę nazywa się Maceo Plex, przedstawi swoją muzykę na festiwalu Audio River. Czy to będzie DJ set, w którym zaprezentuje to, co czyni najczęściej, czyli po prostu stworzy DJ-ski set. No, robi to kapitalnie, ale zazwyczaj właśnie w tej roli można go obserwować, czy zaprezentuje tylko i wyłącznie swoją płytę, swoją muzykę. Będziemy musieli poczekać do lipca, aby się o tym przekonać. A sama płyta, no, jest czymś przynajmniej zastanawiającym i zwracającym uwagę, bo obok charakterystycznych linii basowych, obok house'u, który jest kładziony na czymś, co czasami może i przypomina stylistykę nudisco, jednak to oczywiście nudisco nie jest, tylko to jest znacznie mocniejsza motoryka, znacznie potężniejsza muzyka. Ale ta płyta ma w sobie wiele takich elementów ocierających się również o eksperyment. O coś, z czym Maceo Plex przynajmniej mnie do tej pory się nie kojarzył. Gdzieś pominąłem w zeszłym roku ten album, ale jest okazja, żeby nadrobić i żeby przynajmniej we fragmencie go skosztować. Solar, płyta wpisująca się w pewną tendencję rynku wydawniczego, współczesnego rynku wydawniczego, bowiem ten album pojawił się tylko i wyłącznie na winylu i w plikach. Proponuję jeszcze jeden utwór z tej płyty, z płyty Solar. Kepler's Journey to ostatni utwór z tej płyty. Myślę sobie, że mogą pojawić się właśnie przy tej kompozycji skojarzenia z, może z twórczością Moby'ego. W kilku momentach takie miałem wrażenie, kiedy po raz pierwszy słuchałem. Ostatni, który chcę Państwu przedstawić dziś z płyty Solar, Maceo Plexa, bowiem ta kompozycja jest owszem ostatnia, ale na stronie B, czyli na pierwszej płycie tego dwupłytowego winylowego albumu. Jestem pod wrażeniem tej płyty, na której dochodzi do wielu mariaży muzyki elektronicznej. Dzieją się tam rzeczy trochę na pograniczu muzyki house, trochę na pograniczu elektro. Bardzo interesujące są te cięcia, które były słyszane na przykład przed chwilą. No i w tym wszystkim mocny, zdecydowany styl techno, z którego Maceo Plex słynie. A jeśli chodzi właśnie o takiej, jeśli mowa o takiej stylistyce, to w zeszłym roku równie mocny i dobry album, właśnie utrzymany w tym stylu, wydał jeden z moich ulubieńców i chciałbym, żeby ta postać również pojawiła się w tym roku na którymś z festiwali. A myślę tutaj o Oliwierze Huntemanie. Ego i Junkie XL w programie trzecim z właściwie z płyty, która jako z płyty Synthesized stworzonej jako regularny pełnometrażowy album w roku 2012. Od tego czasu Junkie XL owszem ma na koncie kolejne wydawnictwa, ale jest to muzyka pisana głównie na potrzeby filmu i coraz częściej obawiam się, że Tom Holkenberg, bo tak naprawdę nazywa się Junkie, jakoś niezbyt, no nie za bardzo mu się chce tworzyć albumów stricte muzycznych. Potrzebny mu jest obraz, potrzebny mu jest film, potrzebne są mu wielkie nazwiska. Trudno się dziwić, bo pewnie i splendor, i sława znacznie większa w sytuacji, kiedy komponuje się muzykę do filmów. Robię ten wstęp z płyty Synthesized, żeby zasygnalizować, jak wygląda jego solowa twórczość, przeznaczona no, przede wszystkim na dla fanów muzyki elektronicznej. I robię ten wstęp również dlatego, żeby znowu przywołać utwór cover Come Together, który prezentowałem w piątkowym magazynku. Bardzo dużo listów otrzymałem w sprawie tej płyty. Płyty z tą długą wersją, której trudno w sieci znaleźć. Zdaje się, że po prostu nie ma tego nagrania w internecie. A może jednak, jeśli ktoś z Państwa potrafi znaleźć, to ja z przyjemnością zobaczyłbym, czy rzeczywiście jest gdzieś ten utwór w sieci. Bo sam najzwyczajniej niezbyt biegle szukam internetowych plików, podcastów i tak dalej, i tak dalej. Nie lubię tego po prostu. Wolę najzwyczajniej iść do sklepu, pokopać po staremu w płytach i w ten sposób zaopatrywać się w muzyczne perełki. Swoją drogą Junkie często robi takie patenty, że publikuje muzykę tylko na płycie winylowej i nie ma tego, i nie ma nagrań, niektórych nagrań właśnie w sieci. Zatem na prośbę Państwa przywołuję raz jeszcze cover Come Together, stworzony wspólnie z Garym Clarkiem Juniorem. Ów cover Beatlesów został wykorzystany w filmie Justice League. You Come Together w długiej, trudno dostępnej wersji. Wersji, którą przede wszystkim można znaleźć na płycie winylowej sygnowanej Garym Clarkiem Juniorem i Junkiem XL, płycie wydanej na Record Store Day 2017. W tym roku święto małych sklepów z płytami winylowymi odbędzie się 21 kwietnia. Ciekaw jestem, co przyniesie ten rok, jeśli chodzi właśnie o tego typu wydawnictwa. Bardzo polecam właśnie tę winylową wersję i tę długą wersję utworu, coveru Come Together, stworzonego przez między innymi przez Toma Holkenberga. Na zakończenie cofamy się do września 1998 roku, kiedy to światło dzienne ujrzała druga płyta zespołu Faithless. Płyta zatytułowana Sunday 8 PM, a na niej no chyba największy przebój tego albumu, czyli God is a DJ, ale nie po ten utwór chciałem sięgnąć. Sięgnę bowiem po pierwsze dwa utwory, które no, stanowią piękny wstęp do całej płyty. Płyty stworzonej przez Rolla Armstronga, Sister Bliss i Maxi Jazza. Płyty, na której jest polski, warszawski właściwie akcent, bowiem na, w książeczce jest zdjęcie ulicy Marszałkowskiej. Jeszcze z jadącym Ikarusem, autobusem miejskim. Zresztą nie pamiętam, kiedy się po raz pierwszy, kiedy ten zespół Faithless po raz pierwszy pojawił się w Polsce, ale być może to właśnie było wtedy, gdzieś w roku 98. W każdym razie pod koniec ubiegłego wieku i na przełomie wieków grupa cieszyła się dużą popularnością w Polsce. Przypomnijmy sobie, a może poznajmy Sunday 8 PM i dwa pierwsze utwory, które otwierają ten piękny album.